أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. دیزن تخفیف ور گئی او حال د زن کدن ذکر گئی احوال د زن کدن ته تخفیف ور گئی هغه چاته چې هغه منکر دی. کلا کلا چرین داسینه دل کسنګ شر د خیال له معنی چر کافر ایمان لري په قیامت یا محبت د عاجله سره هیڅ چر نه دی پکار. دا دې چې سکی چې د دنیا سره مینه ده او دین پرې خې ده دا چر نه دی پکار. ادا سیم کوله هی کلا حق ادا خبره په معنا د حق کای کی اذا بلغت التراقیا کم وخت چې ورس روح مرایتا وقیل اویل شی من راق سوک دے دم اچون کې اذا بلغت کی بلغت ضمیر د مونس نفس تراجه دے اگر چې ذکر نه دی خود قرینه نه معلومیږي او تراقی د ترقو جمع ده او ترقوی دوی اصل کې د نهر تمره د کوتینه چاپیره دواړو کې او جمع ذکر کولو کې مبالغه ده چې د مړې په هر طرف باندې د ساوتو مصیبت شروع شو نو قیلا دغه وخت هر څو اخوا دی خواشو نو واس کیږي من راق سوګ دې دم چونګه دا د رقی نه ماخوذ دی رقایر کی په معنا را دم چولو راضی او قیل نه مطلب دا دی چې حاضرین په وخت د زنکدن کې دا وینا کوي چې سوکشته چې دم واچي په دې ګومان چې دی بیمار دی یا سوکشته چې سورې یاسین ولولي او تلقینو کی پدې خیال چې عمل کیږي دا قانونو دی دنیا کې اکثر خلک مریضې اسپیټال کې داخل کړي ډاکټران غیر چاپی رګرځي مختلف ګولې او ډوزونه او تور کیږي او بیا هم په هیڅ دی روان دي هیڅ کارونه شنو سوی دم کرے راولای سوچته دم کرے چې دم پیواچی یاد رکانه ماخوذ دی اصل کې داوی دی رقیه یا رکانه په معنا د برکتو نو مطلب دا چې قیل او ویلی شي دغه ځای کې ملائک ولاړ دي ناغي او بل ته وی من راق سوګ دې پورته کوون کې روح دې مړی را دځه ممانه شو نو سوګ بره د روح خېږي مستقر د ارواح وتا او کله چې فاعل دا ډیر دي کنه یو معلوم نه دی دې وجنه قیل او وی په صيغه د مجهول سره او من باندې سکتره کنه وګوره نو په اوله توجیه د وجه د خفقان د حاضرین نشي په غیر ډیر لوی خفقان پروت دی اکم سری باندې چې خفقانی نو خبره نخلی دا نخلی خبره نخلی قیل من نو نخطو عراق او بنا په دې مته توجیبانه د ابهام در عقیل وجنه د مقام کې سکته شوی دا سکته معنی لکساتی زارې دل نو وزوننا وزوننا او یقمان بو کی انه الفراق چ یقینا دا وخت جدای دی دل تم دا وزن په معنا د یقین دی او قرینه پاغه رستو ان له تاکید دی او ضمیر د انه کی هو دغه وخت راجې دی یا ضمیر شان دی ضمیر شان مرجع نه او ګمان وو کی معنی یقین به شي دا اوس وخت د جدایي دی فراق جدایي د روح د بدن نه یا جدایي د دنیا او د مال او د اهل او د اولاد نه. امام راضی وی ودا دلیل چې روح یو جوهر قائم به ذات دی رستو جدا کېدو د بدن نه مستقل وجود دی داغه اوس هغه روح چې مستقل وجود لري یا به د نیک سړی یا د بد سړی کله نیک سړی دی هغه علیین ته ملائکو خېږي د رحمت ملائک دی فرشتي دی الته ځان سره بوزي او کنا کار سړی نو د جهنم ملائک عذاب ملائک هغه ونیسي او سی جین دی بوزي وزن انه الفراق اول تفت الساق بالساق او یو دې بشي او پنډې د بلې پنډې سرام دام حال د سختې د زن کدن دی او ساق په معنا حقيقي مراد دی معنی یو پنډې بلې پنډې لرو غورځيږي د وجر سختې نه یا بدواله پنډې په کفن کې دی او بل سره یو دی شي یا مجازي معنا چا ذکر کړی و چې د دوو سختو نه کنایه ده، یو سختی د بلې سختۍ سره یو ځای شي، جدایی د دنیا، ملاقات د احوالو د مرګو چې هغه اوله ورځ د آخرت ده، نو د دنیا نه جدایی ځان له سختی ده، د مال او د اولاد نه، او بلې غاړې ته د آخرت احوال مخه ته کېدل ځان له سختی ده. که نه دوه سختۍ دي، والتفت الساق بالساق، یا دوه کارونه دي، کار د انسانانو دی چې بدن سنبالوي، او کار د ملائکو دی چې غیر روح سنبالوي. انسانان په بدن باندې اړم شي، هغه ولا برابرۍ را برابرۍ او بے لامبۍ بیا ته کفن اچي، دا یو سختی دی. خو دا بل اخو ملائک داغه په روح اړم دی، هغه خېږي. والتفت الساق بالساق، یو دی بشي یو سختی د بلې سختۍ سره غني سختۍ را لې، یا لومبه معنا او چې یو دی بشي پنده د بلې پنده سره، الى ربك يوم يدين المساق، ستارب ته په دغه ورځ ورتل د خلقو دي. دا خطاب د ملائکو د په وخت د روح رستو کې چې غیبه داسي وي، یا عام خطاب د انسانانو ته چې اخیری مرجع د ټولو رب العالمین طرف ته ده. مساق مصدر میمی په معنا د سوق فلو ته وي، بوتلو ته. ستارب طرف ته په دغه ورځ ورتل دي، بوتلل دي دي. فلا صدق ولا صلى، دا اوس زجر دی هغه انسان ته چې د دې صورت دریم آیات کې ذکر او په سلورو امور باندې. فلا صدق، نو نه تصدیق کړلې، ولا صلا، نه مونږ کړلې، ولکن کذب، لیکن تکذیب کړلې، او تولا، مخ اړولې دې. معنی تصدیق د نبی له سلام په هیڅ طریقه نه لیکړې، او د تعمیم د واینه مفعول حذف کړې دې مقام کې، اولاد مقام کې په فعل ماضی کې په معنا د لم راضی کنه چړې نه لیکړې. اولا صلا منز د الله د پاره نه کوي، معنی توحید نه مني. دارنګ لا صدقه کې نفي د ایمان دا، او پلا صلا کې نفي د نیک عمل لګنا. ندریم ولکن کذبا، لیکن تکذیب کړي دي، ډېر دی وژن ورو، لیکن چې نفي د تصدیق مستلزم د تکذیب نه ده، ځکه کله کله نفي د تصدیق د وجه شک او تردد نه کنا. نو سلورم وتولا، بیا کذبا او تولا کې فرق دا دی چې تکذیب د قیامت کړي دي، اعراض کړي د قران نه، یا دا چې تکذیب په جبه سره کړي دي، او اعراض په مخ کړل او په باقی بدن سره وکړه. ذکر اصل اور ذکر کړو چې لا صدقنه تصدیق کړل د نبی صلی الله علیه وسلم، ولا صلا نه توحید منل دي، ولکن کذب، لیکن تکذیب کړل د پیغمبر د قران د آخرت، او تولا، مخ اړول د الله د کتاب او د پیغمبر د سنت نه. په دې کې وګوره، سلور اصول د ایمان، توحید، رسالت، آخرت، قران، د دې سلور نه خالی دي. دارنګ ظاهرا او باطنا کافر دی، نزدکې وي. ثم ذهب الى اهله، بیا دې لاړ خپل کور ته، یتمتع جلوی کو انکه اوس کومانه او باطلی. دا حال تکبر د ذکر گئی، په دې کې رده ډیر عناد ذکر گئی، چې ګوره دا سلور کومره پکې موجود دی، خو څه خفقان او ندامت پکې نشته پیمان دی، بلکې الټه تکبر او لوی کوي. الى اهله نه مراد د تابعدار، شاګردان، مریدان، کورواله ټول دي. دکه سوره تدفیف کې براشي، او یذن قلبو الی اهلهم انقلبوا فكهین، یا سوره انشقاق کې انه کان فی اهله مسرورا، دا اهل څه دي؟ د خپل خپلوان دي، د شاګردان دي. یتمتع، اصل کې دی یتمتعو، وګدېدو ته وایي، معنا تکبر د وجه خپل سټ او خپل املا وګدي، او خپل قدمونه وګدو وګ داخلي، یا د مطوانه ماخوذ دي، مطوا شاته وایي، مانا شا تاوی را تاوی دا وجر تکبر نو، لاسونه وی په وخت رفتار کې ناز رفتاری کوي. ګوره دا ستو مانه چې وباسي وګدیږي لنډیږي، دا لړې مستې دا وجه. نو اولا لک فاولا، تبای دا تعالی رانو تبای دا، ثم اولا لک فاولا، بیا تبای دا تعالی رانو تبای دا. کله چې سلور گناهونه ذکر کړو، دا هغه بدله کې سلور هلاکتونه ذکر کړي. قرطبی تفسیر کې د سلور واړو فرق داسې ذکر کړو چ ویل هلاکت دی تعالی رب حال د ژوند کې، بیا وی اولا من، بیا دی هلاکت دی تعالی په حال د مرګ کې، ثم اولا لک، بیا دی هلاکت دی تعالی پر ورځ د قیامت، پر ورځ د بعث، ف اولا، بیا دی تعالی تبای پر ورځ د داخله دوستا کې اورتا. دا سلور وړه جدا جدا ذکر دي. او سوال دا دی چې مخکې خو یو پنځم خصلت هم ذکر کړو کنه، سلور خدا ذکر کړو چې لا صدق، لا صلا، کذب او تولا. په پنځمه دا ذکر کړه، ذهب الى اهلی يتمتع. نو جواب وکا چې دا ذکر د عادت د دو مکر تکذیب او اعراض کولونه، ځکه دا غي ایو دین له ذکر کړه دلته. آیا حساب الانسان، دا څنګه ملشي قولا په معنا د ویل دی، ویل حلاکت ته وي. دویم دا چې اولا په معنا د خلایق دی، مبتدا حذف ته معنا العذاب اولا لکه، عذاب خلایق دی تا سره، نو بیا خلایق دی تا سره، نو بیا عذاب خلایق دی تا سره، نو خلایق دی تا سره، دغه معنا هم کولی شي. او دریم دا چې اولا په معنا د غوره د خبرې محذوف دی، اولا لک الهلاك من غیره، قال هلاکت د غیر نه ډیر غوره دی، غوره دی تعالی هلاکت د سلامتیانه، نو غوره دی تعالی هلاکت د سلامتیانه. بیا وایم چې غوره دی تعالی هلاکت د سلامتیانه، بیا چې غوره دی تعالی هلاکت د سلامتیانه، هغه ویل شي. آیا حساب الانسانو، آیا ګمان کوي دا انسان ایوترک سودا چې پرې بخودی شي بیکار او مهمله؟ کم زجر دی په انکار د حساب او د باس بعد الموت، او متعلق دی د ابتدا د صورت سره. معنی آیا حساب الانسان الا نجمع عظام، د خیال سره چې زمون باجو کې د نجمع کوو دی، داسې پیدا شو دنیا ته راغلی مهمل هغه دی چې نه به مکلف کیږي په احکامو د الله په دنیا کې، او نه به سوال جوابي په قبر کې، او نه به باس بعد الموت، نه به حساب کتابي. نه، دا خیال غلط دی، ځکه د شان د الله نه دا لرې خبره ده چې د ظالم او مظلوم، مطیع او عاصی په منځ کې به هیڅ فرق نه کوي. احال دار چې په دې دنیا کې مونږ ګورو چې یو سړی ظالم دی، هغه ظلمونه کوي، بل سړی مظلوم دی، په هغه ظلمونه کېږي، زیاتی پې کېږي، او کله کله ظالم داسې چې هغه ته هېڅ سزا مېلو نه شي دنیا کې، او کله مظلوم داسې دی چې د هغه هېڅ طرفداري ونه شوه، نه فریاد رسي وشوه. دا خو د الله نظام دی، ډېر د انصاف. د دې وجه نه داسې ورځ مقرر ده چې د هغه مظلوم دادرسي وشي، او ظالم چې دی هغه له سزا ورکړی شي. ښه، حساب الانسان ان یترک سودا، علم یکون نطفه من منی یمنا، آیا نه ودا ټوکړه د منی چې رحم تا شولی شي، تو یولی شي. او تا ته ویلم به حال یاد دی، دلیل په اثبات د پاس بعد الموت باندې قیاس کوي په اول پیدایش باندې، سره د ذکر د سپکاوی د انسان نه، چې ډیر حقیر غوري، ځان ډیر غټ مې حسابوا. نطفه کنه، نطفه څه ته وایي؟ ساس کې لګي وبو، او من منی هغه چې پشاد نارینه او پسینه د زنانه کی یمنا، دا قید ردی وجه نه ذکر کو چې صرف د نطفه د منی نه انسان نه جوړیږي تر څو پورې چې شهوت سره رحم کې نه چولې شي. ځکه وې من منی یمنا، دا هغه منی نه چې اړول شي رحم ته، خپل مستقر ته په وخت د شهوت کې. او کله چې انسان په وخت د شهوت کې بی اختیاری کنه، د دې وجه نه یمنا صیغه مجهول ذکر کړه. دا په کې هغه نقطه وا، ثم کان علقه، بیا شو ټوکړه د ویني، فخلقانو جوړې کو، فسوانو برابرې کوم. په زمانہ پوری دا منی وا، بیا په کې تغییر راغې، دا غې نه وینې جوړه شو، بیا تر ټوټه د غوخه جوړه شو، بیا رور اتلانو خلقا، الله پورا اندامونه پیدا کړ، برابرې راوست دنیا ته. ثم کان، کان په معنا د سواره باندې، او خلق عام دې معنا د نطفه علقه نه رستو، دا غوخه ډوکې اندامونه جوړ کړو، فسوا شکل او قد قامت ولا برابر، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، نجول کړه دا غنه جوړای نارینه او زنانه. منه زمیر منی تراجه دی، دې منی نه جوړ، یا انسان تراجه دی. اذکر او انثى دواړه نوع دی، انسان کله په جمع پیدا شي، کله جدا جدا. اکله داسي چې دواړه او صافي په کله کله انثى شو، خزنه ای چې وته وي، نو آیات هغه تم شامل دی، دا غ ذکر تاجت نشته لکه قرطبی دی مقام کې ویلی دی. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، آیا نو نه دی دغه ذات قدرت لرونکې په دې چې ژوندی بکی ټول مړی؟ دا نتیجه د مخکې دلیل کنه. ذالک ذات د الله چې موصوف دی په لویو صفاتو او په صفت د خالقیت سره، نو آیا دغه ذات قادر نه دی په دې چې ژوندی بکی مړی؟ بلکې قدرت په دوباره ژوندی کولو باندې مساوی دی د اول سره، یا زیات آسان دی، بنا په هغه دو توجیهاتو چې سوره روم وی شهادت کې تیر شو، او حدیث د ابو داود او مسند احمد کې ابن جریر کې راغلی و. نجریب خپل سند سر راوړو چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې جواب کې وی، سبحانك فبلا، یا سبحانك وبلا، یا صرف بلا هي وي. د دې وجنه ابو داود کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت راځي، په دې ټکو باندې من قرأ لا اقسم بيوم القيامه فانتهى الى اليس ذلك بقادر على ان يحل الموت فليقل بلا. کوم سره چې دا صورت وای کنه، او د اخر تر ورسی، نو په کار داري چې غور پسې وای چې سبحانك فبلا. او دا یواز یغنا مسند احمد کیم روایت راضی، ترمذی کیم راضی، ابو داود هم راوړل. دلیو جن شاول اللہ رحم الله لکری دی حجت الله کی، چې کوم ځای کې په سنت کې په آثارو کې ثابت تھی جواب، هغه ځای کې غلط غنته جواب وکا، نو پکار دی ک امامي وایې، نو دې ځای کې وایې سبحانك فبلا، الا الله اکبر وایې ذرقولا، او کنه ځان لمونځ کې نو په کار دي چې وی وی خو په تیزه ځکه مو وای چې د قران سره التباس را نشي ښه په زور مو وای غلې وای بیا صورت کې وګوره نو ګڼې امتیازات پکې یو خدا چې جمع د عظام دا ډوکو دې ذکر کړی و جمع د سپمې او د نور دې ذکر کړی و جمع د قران ذکر کړی و دارنګ آداب د قران ذکر کړیو ذکر پکې د وخت د نزع او د زن کدن هغه پکې ذکر او خو تفصیلی کړو په احوال سره بیا وته ګوره کلا چرې دا سیندا اذا بلغت التراقيا کله چې رو رسید روح ګړګړو دا مړای تا غټي مړای تا او اقیل او ویل شي دار طرف نه من راق سوګ دې دمګره سوګ دې دم کون کې چې دم بیواچي یا ویل شي مانه ملائکه او بلته وی من راق سوګ دې خېجون کې روح دې مړیلا وزن انه الفراق او یقین راشي چې دا وخت د جدای دی والتفت الساق بالساق اور اغوند بشي او پندې د بلی پندې سره ډېر سختې د وجې یو بل سره مګي یا په کفن کې برا اغوند کړی شي یا والتفت الساق بالساق یو دې بشي سختی سره د سختې نه د دنیا او د آخرت الی ربک یومئذ المساق تارب طرف ته په دغرز بوتلل د دې دی فلا صدقا نو نه تصدیق کړی د نبی صلی الله علیه وسلم ولا صلانی توحید منلې ولكن كذبا لكن تكذيب داخرت کړه او تولا او مخړولې د قران ثم ذهب الى اهله بیا دې روان شو خپل کور ته يتمطا يا خپل اهل ته خپل تابعدارو ته يتمطا چې تقارو بازي لا تکبر کوي لوی کوي وګدولن کې يتمطا وګدي ګرو وګديږي اولا لك فاولا هلاکت دي تالن وهلاکت دي ثم اولا لك فاولا بیا هلاکت دي تالن وهلاکت دي ایا حساب الانسانو ایا گمان کئی دا انسان اینو ترک سودا چه پری بخودیشی محملا پری بخودیشی بیکارا و عباس علم یکو نطفتا ایا نو دا ٹکڑا ممنی دا منع یمنا چڑاولیشی پراہم کے ثم مکان علاقتا بیاشوا ٹوٹا دوینے فخلقا نجوڑ اکلا اللہ داغینا ٹکڑا دا وخی فسووانو برابر اکلا اندامون داغو یا نجوڑ اکو نو برابر اکو فجعل منه الزوجين الذكر والانثى وی ګرځول د دې نه جوړای نارینه او زنانه الیس ذلک بقادر آیا نه د غزاد قدرت لرونکه علی ان یحیی الموتى پدې چې ژوندۍ بکی دا مړی.